Her yerde hatırası, her şeyde izleri var. Kalbim onunla dolu, içimde nefesi var. Acının en acısı, içimde yangını var. Kaybettim artık onu, şimdi tek duası var. O gitti dönmeyecek, yıllarca özlenecek. Yüzüm ne kadar gülse, içim hiç gülmeyecek. Kulaklarımda sesi, gözlerimde hayali. Son gördüm o hali, benden hiç gitmeyecek. O gitti dönmeyecek, yıllarca özlenecek. Yüzüm ne kadar gülse, içim hiç gülmeyecek. Kulaklarımda sesi, gözlerimde hayali. Son gördüm o hali, benden hiç gitmeyecek. Sevginin en derini, kalbimde sevgisi var. Gözlerim yağmur gibi, her damlasında o var. Ne kadar dostum olsa, ben hep yalnız gibiyim. Dünyalar benim olsa, onsuz garip gibiyim. O geçti dönmeyecek, yıllarca özlenecek. Yüzüm ne kadar gülse, içim hiç gülmeyecek. Kulaklarımda sesi, gözlerimde hayali. Son gördüm o hali, benden hiç gitmeyecek. O gitti dönmeyecek, yıllarca özlenecek. Yüzüm ne kadar gülse, İçim hiç gülmeyecek. Kulaklarımda sesi, gözlerimde hayali. Son gördüm o hali, benden hiç gitmeyecek.